NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Britse premier Truss is afgetreden. Ze lag onder vuur na omstreden plannen voor belastinghervormingen. Truss was 45 dagen in functie en daarmee is ze de kortzittende premier die het Verenigd Koninkrijk heeft gehad. In Brussel praten de leiders van de EU-landen over de aanpak van de energiecrisis. Ze bespreken onder meer het plan om samen gas in te kopen. De landen zijn het nog niet eens over een maximumprijs voor gas. Een meerderheid is wel voor, maar onder meer Nederland en Duitsland zien zo'n prijsplafond niet zitten. Het lichaam van een vermiste vrouw uit Reuver in Limburg is gevonden in Duitsland. Ze was sinds 15 juni vermist. Op dezelfde dag werd in Duitsland een verbrand lichaam gevonden, maar het was al die tijd niet duidelijk om wie het ging. De echtgenoot van de vrouw is aangehouden. Henk de Jong is per direct geen hoofdtrainer meer van Cambuur. Hij legt zijn functie neer om gezondheidsredenen. De 58-jarige de Jong krijgt mogelijk een andere functie bij de club uit Leeuwarden. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. ANWB Verkeersinformatie. File op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld staat 10 kilometer door een pechgeval. De weg is weer vrij, maar je hebt nog wel 25 minuten vertraging. Vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag zorgt voor 10 minuten extra tussen Hoofddorp-Zuid en Roelevarensveen. En op de A44 naar Den Haag heb je ook 10 minuten vertraging tussen Leiden en Wassenaar. A59, Zierikzee-Den Bosch. Tussen Den Bosch-West en knooppunt Empel, 6 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht en dat levert je een kwartier vertraging op. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, het is weer tijd voor een half uurtje economie op NPO Radio 1. Is er nog toekomst in Nederland voor sterk vervuilende bedrijven? En moeten die dan steun krijgen voor de hoge energiekosten? Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven zoals kunstmestfabriek Yara. Wat wij wel vragen is steun voor de lange termijn strategie. Kunstmest is noodzakelijk om de wereldbevolking te voeden. Al dus directielid Gijsbert Gunter, onlangs in onze uitzending. En D66 vindt nu dat vervuilende bedrijven die hun leven niet flink beteren geen toekomst hebben in Nederland. Zometeen een discussie. Geld of je leven? Maar we beginnen deze uitzending, u kon het net ook al horen in het nieuws, met het aftreden van Liz Truss als premier van het Verenigd Koninkrijk. Haar aftreden lijkt een rechtstreeks gevolg van de reactie van de financiële markten op haar oorspronkelijke economische plannen. Wat zegt dat eigenlijk over de macht van die financiële markten? En hoe staat de Britse economie er nu eigenlijk voor? Dat ga ik vragen aan Jacob de Haan, hoogleraar politieke economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag, meneer de Haan, welkom. Goedemiddag. Was het voor u eigenlijk een verrassing dat de premier af is getreden? Nee, ik weet niet of u de Britse media een beetje volgt, maar daar was een weddenschap wie het langste goed zou blijven. Een krop sla of Liz Truss? Nou, de uitslag is duidelijk. Ja, misschien wel, ja. En kan je ook zeggen dat het een rechtstreeks gevolg is van de reactie van de financiële markt op haar economische plannen? Of is dat te kort door de bocht? Nou, ik denk dat het primair het gevolg is van gebrek aan politieke steun. Mm-hmm. Kijk, financiële markten kunnen natuurlijk ervoor zorgen dat er druk ontstaat. Hè, maar uiteindelijk gaat het bij het aftreden en aantreden van politici om politieke macht. Ja. En ik denk dat het Truss heel duidelijk is geworden dat er binnen haar eigen conservatieve partij onvoldoende steun was. Wat natuurlijk alles te maken heeft met het debacle. Zo kun je het denk ik toch wel omschrijven. Voor wat betreft haar begrotingsplannen. Ja, even dat nog ophalen. Van een aantal weken geleden maakten ze die plannen bekend. Of dat debakel, zoals u het nu betitelt. Wat gebeurde er? Want dat ging vooral om belastingverlaging voor de rijken. Hè? De trickle-down-economie, we hebben er veel over gehoord. Dus de rijken stimuleren, zodat het geld dan in de economie vloeit. Nou ja, de financiële markten reageerden daarop. Wat gebeurde er precies? Nou, de rente ging in het Verenigd Koninkrijk heel hard omhoog. Maar als je heel precies kijkt wanneer dat begon, dan is duidelijk dat er meer aan de hand is dan zeg maar de problemen met de begroting. De Bank of England, de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk, kondigde op enig moment aan dat ze zouden beginnen met wat wordt genoemd quantitative tightening. Dus niet meer het aankopen van staatsobligaties, maar het verkopen daarvan. Mm-hmm. En dat is het moment waarop de rente in het VK heel hard omhoog ging. Daaroverheen kwamen de begrotingsperikelen. Maar als je puur kijkt naar wanneer begon de onrust, dat was duidelijk toen de Bank of England aankondigde te beginnen met QE. Dus daar ligt zeg maar het begin. En uiteraard, dat gehandels met die begroting, dat heeft niet geholpen. Maar de problemen waren al aanwezig toen deze problemen met de begroting begonnen. Mm-hmm. U zei het gaat natuurlijk uiteindelijk om directe politieke steun, maar die financiële markt en zo'n centrale bank van Engeland heeft natuurlijk wel een hele bepalende rol. Want die gouverneur, Andrew Bailey, heeft natuurlijk uiteindelijk wel laten weten dat hij hier niet warm voor liep, om het even eufemistisch uit te drukken, voor die begrotingsplannen. Nee. Wat is eigenlijk de macht van zo'n centrale bank? Wordt dat nu min of meer duidelijk? Dat de centrale bank niet vrolijk werd van deze aanvankelijke plannen, dat is heel duidelijk en ook heel begrijpelijk. He, want wat gebeurt er als je op grote schaal, niet alleen voor de rijken, maar in het algemeen de belastingen enorm gaat verlagen, in een situatie dat er al sprake is van een torenhoge inflatie? Mm-hmm. Ja, dan geef je de economie natuurlijk nog een enorme oppepper, met als gevolg dat de inflatie waarschijnlijk eerder verder gaat oplopen dan dat die gaat dalen. Dus met andere woorden, het begrotingsbeleid stond haaks op het beleid van de Bank of England. Dus dat je dan als governor van de Bank of England zegt, ja, daar word ik niet blij van, dat is logisch. Want het mandaat van de Bank of England is primair om ervoor te zorgen dat de inflatie weer naar beneden gaat. En als je dan geconfronteerd wordt met een begrotingsbeleid dat daar echt haaks op staat, ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar niet je steun voor uitspreekt. Ja, maar je zou nog kunnen zeggen, dat doe ik in de meest dichte achterkamers, zodat er geen onrust ontstaat op die financiële markten. Is dit ook strategie geweest, denkt u? Ja, dat kan ik niet goed beoordelen. Kijk, ik denk dat het voor iedereen die hierbij betrokken is duidelijk was dat de Bank of England hier niet blij van werd. Dus of je dat nou in de achterkamertjes naar voren brengt, of dat je dat in de media ook laat blijken, ik denk dat het voor iedereen duidelijk was, dit staat haaks op het beleid van de centrale bank. Ja. Hebben die Britten eigenlijk andere problemen dan wij? Hier wordt ook heel veel geld in de economie gepompt. De situatie is in een paar opzichten anders. In de eerste plaats heeft de Europese Centrale Bank besloten om die enorme hoeveelheid staatsobligaties die in de loop van de tijd zijn opgekocht, om die aan te houden. Mm-hmm. En dat betekent dat als zo'n obligatie afloopt, dan wordt het geld wat dan vrijvalt, wordt opnieuw belegd in obligaties. De Bank of England daarentegen besloot om die enorme hoeveelheid staatsobligaties die zij op haar balans had staan, om die te gaan verkopen. Ja. De ECB doet dat op dit moment zeer nadrukkelijk niet. Heeft heel duidelijk aangegeven, wij laten op de balans staan wat er nu op staat. Dus in die zin is de situatie, denk ik, heel anders. Het tweede punt waar ik denk dat de situatie in Engeland anders is dan in Europa, is dat, kijk, als je nu kijkt naar Europa, welke landen zijn het meest in de gevarenzone, dan is dat een land bijvoorbeeld als Italië, waar de rente relatief hoger is dan in de meeste andere eurolanden. Ja. Maar de ECB heeft ook een instrument tot haar beschikking om, als die rente in Italië te hard zou gaan oplopen, om daar wat tegen te doen. Dus in die zin, en dan is het ook maar één land. En dat maakt natuurlijk ook een wezenlijk verschil, of je praat over één land in een grote monetaire unie, of één land met één centrale bank. Ja. Dus ik denk dat deze verschillen die zijn zo groot dat ik niet denk dat wij in no time in een vergelijkbare situatie zullen zitten als het Verenigd Koninkrijk. Oké, want ik zat nog te denken van, ja, in Engeland is natuurlijk tweeledige kritiek. De inhoud van die plannen, de keuze voor die belastingmaatregel voor aan de bovenkant, om die eraf te halen, zeg maar. Maar ook dat er geen dekking was voor dat vele geld eigenlijk. En die discussie speelt natuurlijk ook wel hier. Maar daarvan zegt u van, daar hoeven we hier niet zo bevreesd over te zijn. Nou, in de algemene zin maak ik me wel zorgen over het begrotingsbeleid in Europa. Er wordt, even populair gezegd, er wordt nogal met geld gesmeten. Ja. Zonder dat daar inderdaad altijd een dekking voor is. Wat betekent dus dat er gewoon weer meer staatsschuld wordt uitgegeven. En kijk, als je dat doet in een land als Nederland, dan denk ik dat de gevolgen daarvan niet zo, zeker niet op de korte termijn, dramatisch zullen zijn. Maar als je dat doet in een land met al een hele hoge staatsschuld, ja, dan kun je afvragen van hoe lang kun je daar ongestraft mee doorgaan. Dus voor de verre toekomst, om het zo maar te zeggen, ligt daar wel echt een duidelijke vraag. Wat er in het Verenigd Koninkrijk nu gebeurt, is niet zozeer een waarschuwing voor andere landen. Ik denk dat het een waarschuwing voor andere landen zou kunnen zijn, in de zin van: wees voorzichtig met je begrotingsbeleid. En probeer een koers te varen waarbij de staatsschuld niet ongebreideld op gaat lopen. Zeker niet in landen waar die staatsschuld al hoog is. Want op een gegeven moment krijg je daar problemen mee. Het enige voordeel wat op dit moment die hoge inflatie met zich meebrengt, is dat de staatsschuldquote in landen als Italië en andere landen met een hoge schuldquote, als gevolg van die hele hoge inflatie, naar beneden loopt. Dus dat geeft enige lucht. Hè, maar ja, de bedoeling is natuurlijk dat die inflatie naar beneden gaat. Ja. En dan moet je wel zorgen dat die staatsschuldquote niet weer vervolgens enorm hard gaat stijgen. Dus een zekere voorzichtigheid met betrekking tot het begrotingsbeleid, denk ik, is wel een les die je uit de Engelse ervaringen, denk ik, kunt trekken. Goed, heel hartelijk dank dat u even in de uitzending wilde komen. Jacob Haan, hoogleraar Politieke Economie van de Rijksuniversiteit Groningen. Geld of je leven. Gaan we naar ons eigen land. We hebben te veel vervuilende industrie die ook nog eens enorm veel energie verbruikt. Onhoudbaar in een klein land als Nederland. Zijn niet mijn woorden, maar het zijn de woorden van D66-Kamerlid Raoul Bouke. Het kabinet moet volgens hem daarom knopen gaan doorhakken over welke bedrijven nog toekomst hebben. Zo bepleit hij in een opiniestuk in Trouw. Een onzalig plan, vindt Paul de Krom van de brancheorganisatie voor chemische industrie, de VNCI. Jaag je de industrie nu weg, kost dat de economie niet alleen miljarden. Het is ook nog eens heel slecht voor het klimaat. De beide heren zijn bij ons. Goedemiddag, meneer de Krom. Goedemiddag, meneer Bouke. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Bouke, bij u beginnen. Uw stuk, uw ingezonden stuk, heeft nogal wat losgemaakt. Zeker nu de industrie in heel Europa schreeuwt om hulp vanwege de hoge energieprijzen. Was dat bewust zo getimed van uw kant? De timing van mijn stuk heeft alles te maken met de enorme opgave die we hebben op klimaat. We willen 60% CO2 reduceren in 2030. Tegelijkertijd hebben we een grote en een vervuilende industrie in Nederland. Dus er moet iets gebeuren. En we moeten ook nog snel tempo maken. Mijn pleidooi in dit stuk is: kabinet, kom met een visie over hoe die toekomst eruit ziet, zodat we snel ook keuzes kunnen maken welke we bedrijven gaan steunen. We hebben daar geld voor vrijgemaakt. En welke bedrijven toch niet mee zullen kunnen komen. Er is nu geen visie om die afweging te maken. En mijn stuk was bedoeld om het kabinet op te roepen om met die visie te komen. En even voor de duidelijkheid, u bent niet zozeer tegen de industrie in het algemeen. Waar bent u wel tegen? Ik ben vooral voor een groene industrie. Ik zie ook dat in de toekomst zullen we ons nog steeds verplaatsen. We zullen duurzame luchtvaartbrandstoffen nodig hebben. We zullen heel veel waterstof nodig hebben. We zullen nog steeds schoenen en kleding nodig hebben. Maar het moet wel duurzaam, dus schoon geproduceerd worden. Mm-hmm. Namelijk in 2050 stoten we geen CO2 meer uit. En zijn we ook nog circulair. En die visie, daar hadden we eerder al mee moeten beginnen. Hebben we niet gedaan. Maar mijn oproep is: begin er nu mee, zodat we die groene industrie waar ik voor ben, zodat we die kunnen gaan bouwen. Ja, meneer de Krom van de brancheorganisatie voor de chemische industrie, de VNCI. Ik begrijp dat u niet zozeer heel gelukkig was, hè, met het moment van uitkomen van dit ingezonde stuk. Nee, ik vond het een wonderlijk stuk. Hè. Als je kijkt naar Europa, is eigenlijk in alle landen om ons heen, gaat de discussie echt over hoe houden we die industrie in de toekomst in Europa overeind. Daar gaat de discussie over. En dan vind ik het wel merkwaardig om nu de industrie het zo zwaar heeft in het licht van die enorm hoge gasprijzen, om dan een discussie te beginnen. Ja, welke bedrijven hebben we straks niet meer nodig? Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd welke bedrijven meneer Bouke dan in zijn achterhoofd heeft. Want hij zegt dit natuurlijk niet voor niets. Hij denkt dus dat er bedrijven zijn die we prima kunnen missen, ook in het kader van die energietransitie. Overigens, die ambities over die duurzaamheid en die verduurzamingen, die noodzaak daartoe, die delen wij volledig, even voor alle helderheid. En de fossiele industrie van vandaag moet de duurzame industrie van morgen zijn. Geen misverstand daarover. Alleen de vraag van mij aan meneer Bouke is: welke bedrijven heeft u in gedachten? Ik ben daar toch wel heel benieuwd naar. Want nu blijft er zo'n zweem van onzekerheid hangen over deze discussie. Even de vraag specificeren. Wilt u weten, meneer de Krom, welke bedrijven mogen blijven of welke weg moeten? Nee, welke weg moeten? Okay. Kijk, je kunt natuurlijk meneer niet. Meneer, dat is een duidelijke vraag. Meneer Bouke, welke bedrijven zouden de weg moeten? Want dan concretiseren we deze discussie misschien wat, inderdaad. Ja, dit is precies de vraag. Dit is nou net de vraag die we nu niet kunnen beantwoorden. En waarom ik het kabinet oproep om met een visie te komen, zodat je die vraag wel kunt beantwoorden. Welke bedrijven moeten we koesteren, hè, om nieuwe afhankelijkheden van China, maar ook van andere regimes, te voorkomen? U heeft daar zelf helemaal geen mening over. Nou ja, ik heb er een mening over, en dat zei ik net ook. Het is heel belangrijk, en daar daag ik ook de heer De Krom en de VNCI toe uit. Welke bedrijvigheid heeft toekomst? Ik heb zelf gezegd, ik zie voor duurzame luchtvaartbrandstoffen zie ik zeker een toekomst. Ik zou ook hopen dat Nederland daarop inzet en dat we die bedrijven die daarop in willen zetten gaan steunen. Maar ik wil de heer De Krom ook uitdagen, want ik ken geen enkel bedrijf, ik kan geen enkel bedrijf nu opnoemen dat een pad heeft uitgestippeld naar een CO2-vrije toekomst. Compleet CO2-vrij in 2050, compleet circulair in 2050. En daar moeten we wel naartoe. Dus welke bedrijven gaan dat doen in 2050? Meneer Bouke, misschien kan ik een beetje helpen. Ik was laatst bij Tata Steel in gesprek met de directeur van Tata Steel. Die willen helemaal op waterstof over. Mogen die blijven dan? Nou ja, goed. Ik verwacht van het kabinet een duidelijk plan. Nee, maar kijk, u heeft een steen in de vijver gegooid met dit stuk. Als een bedrijf zegt, wij gaan helemaal op waterstof over, Tata Steel zegt dat, mogen ze dan blijven, ja of nee? Als een bedrijf duurzaam kan gaan produceren en ook nog zorgt voor de onafhankelijkheid van Europa, van Nederland, of het nou gaat om staalproductie of aluminiumproductie, dan hebben we een gesprek. Zeker. Okay. Maar dan toch nog heel even terug, want het begint niet met een bedrijf noemen en dan de vraag stellen, mag die blijven? Het gaat erom dat je een visie moet ontwikkelen. Dat je een beeld moet hebben van waar je naartoe wil. En dat is CO2-vrij in 2050. Dat is circulair in 2050. En daar moet je het aan toetsen. En dan ga je kijken, welke bedrijven hebben we nu? En voldoen die aan die toets? Maar dan is het toch simpel? Dan ga je gewoon in 2050 langs al die bedrijven. En als ze uitstoten, CO2 uitstoten, dan moeten ze weg, toch? Nou ja, waar het om gaat is dat wij naar nul moeten met onze CO2-uitstoot. Tegelijkertijd zien we dat we in Nederland beperkte ruimte hebben. Uh-huh. Dat we veel schadelijke stoffen uitstoten. En met die beperking zullen we gewoon om moeten gaan en ervoor zorgen dat sommige bedrijven wel door kunnen en anderen misschien, ja, helaas geen plek hebben in die duurzame toekomst. Okay. Meneer De Krom, wordt dat al iets concreter voor u? Nou, nee, eigenlijk niet. Want nogmaals, over die ambitie en op het gebied van verduurzaming, daar verschillen wij niet van mening. Bedrijven zijn er al volop mee bezig. Als je kijkt naar de verminderde uitstoot van broeikasgassen, de energiebesparing die wordt gerealiseerd. Bedrijven zijn bezig met het elektrificeren, met waterstof. De discussie die je eigenlijk zou moeten hebben is, hoe krijgen we nou die versnelling van die verduurzaming voor elkaar? En dan zit het voor een groot deel vast op gebrek aan infrastructuur. We hebben te weinig groene energie, de vergunningen duren te lang. En ik zou meneer Bouke willen vragen, als je nou echt die versnelling wil, richt je dan vooral op die uitvoering, want daar loopt het vast. De bedrijven zijn klaar ervoor, de plannen liggen klaar, bovenop wat er allemaal al gebeurt. Dus er is heel veel ambitie om dat te doen. Een duurzame groeistrategie willen wij realiseren. Dat moeten we wel in Europa doen, omdat we ook die chemie heel hard nodig hebben om die transitie tot stand te brengen. Bijvoorbeeld voor batterijen, windmolens, zonnepanelen, afgezien nog van het feit dat die chemische producten in allerlei toepassingen zitten die we dagelijks gebruiken. Dan moeten we niet die afhankelijkheid van het buitenland vergroten. Nee, u heeft het over die snellere verduurzaming. Toch, meneer De Krom, er liggen natuurlijk inmiddels al stapels rapporten waaruit blijkt dat de vergroening van de industrie helemaal niet snel genoeg gaat. Ik bedoel, hoe lang kunnen we nog blijven wachten op de beloftes van u of van bedrijven zelf? Daar hoeft u niet op te wachten, want dat gebeurt al lang. Dat wil niet zeggen dat er niet een versnelling moet plaatsvinden. Dat is, de industrie wil dat zelf ook. En daar is voor nodig dat die overheid vooral zelf in de versnelling treedt nu. Okay, dus het is toch weer de overheid die waar het aan ligt eigenlijk nu? Nee, de bedrijven hebben zelf een hele grote opgave. Maar dat kunnen ze niet alleen. Je hebt daar infrastructuur voor nodig. Je hebt daar groene energie voor nodig. Je hebt de waterstofinfrastructuur voor nodig. Dat moet je echt samen doen. Dus de bedrijven willen dat ook samen met die overheid doen. Dus richt richt je nou op die uitvoering? En ga nou niet in discussie. Ja, die onzekerheid in de markt hier alleen maar vergroot. Het investeringsklimaat verslechtert. We gaan al die investeringen die voor die verduurzaming nodig zijn, die gaan gewoon ergens anders naartoe en niet hier. En ligt dat op de loer met dit soort ingezonde stukken als meneer Bouke heeft geplaatst? Ja, ik denk dat dat schadelijk is. Investeerders die kijken toch, waar kan ik het beste mijn investeringen voor die verduurzaming doen? En als je dan onzekerheid laat hangen als regeringsfractie, om het zo maar eens te zeggen, over, ja, er zijn ook bedrijven waarvan wij denken dat we die kunnen missen in de toekomst. Ja, dat helpt niet om die investeringen hier naartoe te krijgen. Ja, meneer Bouke, meneer De Krom zegt eigenlijk van, ja, wacht even, u jaagt met dit soort artikelen, ingezonde artikelen, de bedrijven het land uit. En u als overheid moet juist een extra stap harder zetten. Wij bedrijven doen het wel. Ja, het beeld dat de heer De Krom neerzet, dat deel ik niet. De industrie en de industrie als geheel, niet alleen de chemische industrie, heeft te lang te weinig gedaan. Een heel concreet voorbeeld dat nu juist in deze crisis speelt, energiebesparing. Er is jarenlang gelobbyd tegen het toepassen van besparingsregels uit Brussel op onze industrie. Dus dat wil zeggen, hadden we dat gedaan, had de industrie dat gedaan, hadden ze nu misschien 20-30% minder energieverbruik. Dat had echt geld gescheeld. En dan had de industrie niet de hand hoeven ophouden voor steun nu. Dus ik weerleg het beeld dat de industrie al heel veel gedaan heeft. Nee, de industrie loopt achter. Ik wil de industrie wel helpen. En daarom zeg ik ook van, ik wil de industrie helpen op basis van een visie. Want wij gaan niet, en daar ben ik voor, als Tweede Kamerlid verkozen, ik moet erop toezien dat we het belastinggeld goed uitgeven. En ik ga het niet, wij geven het niet uit aan bedrijven die geen toekomst hebben. Maar toch nog even proberen concreet te maken. Want u heeft vast bij het schrijven van dit artikel een paar bedrijven in uw hoofd gehad waarvan u dacht van, kijk, zoals het er momenteel voor staat, kan zo of zo'n bedrijf niet voorbestaan. Nee, wat ik voor ogen had bij het schrijven van dit artikel is dat wij moeten versnellen. Wij moeten naar 60% CO2-uitstoot in 2030. Mm-hmm. We hebben ook te maken met bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten, met name voor de gezondheid van mensen. En ik wil dat wij gaan versnellen op die afspraak. En de heer De Krom zei het ook, wij vinden elkaar op die duurzame industrie. Ervoor zorgen dat we die bedrijven gaan helpen die duurzame industrie kunnen gaan bouwen. Maar daar heb je wel een visie voor nodig. En dat is wat ik voor ogen had bij het schrijven van het stuk. Ja, en zou u het eigenlijk erg vinden, meneer Bouke, als er belangrijke industriële bedrijven verdwijnen uit Nederland? Wat ik belangrijk vind is dat we een sterke groene industrie hebben die de producten maakt die we allemaal nodig hebben In die groene economie. Waterstof noemde ik bijvoorbeeld. Daar zullen we heel veel van nodig hebben. Daar wil ik op inzetten. En als dat betekent dat sommige bedrijven zullen verdwijnen en er andere voor in de plaats komen, ja, dan heeft u me aan uw zijde. Ja, petrochemische industrie zou u niet een ramp vinden als dat zou verdwijnen? Want dat is natuurlijk een hele vieze industrie eigenlijk. Nou, ik vind het heel mooi dat u die noemt. Want de petrochemische industrie die is nu gebaseerd op fossiele grondstoffen. Die gebruiken aardolie als basis. Daar moet in 2050 gebruiken we aardolie niet meer als basisgrondstof. Dus wat ik zou willen, dat die bedrijven die nu met aardolie als basis werken, dat ze een circulaire grondstof gebruiken. En dat mogen voor mij de huidige bedrijven zijn. Ik heb geen enkele moeite met een huidig fossiel bedrijf dat overgaat op circulair. Dat lijkt me alleen maar mooi. Dan zijn we toch ergens, want in 2050 is wat u betreft geen bedrijf meer met aardolie als grondstof. Meneer De Krom, ziet u dat ook voor zich? Ja, dat zei ik al. Die ambities over duurzaamheid, die delen we. Het beeld overigens dat de industrie vervuilend is en niks zou doen, dat is echt pertinent onjuist. En ik heb hier een hele reeks cijfers en grafieken die dat ook ondersteunen. Dus dat bestrijd ik ten zeerste. Het is wel zo dat er een extra slag moet plaatsvinden, dus die versnelling willen wij ook. Met name op het gebied van CO2 natuurlijk, op het gebied van energiebesparing. U moet zich wat dat betreft ook realiseren dat, ja, hoge gasprijzen zijn natuurlijk een kostenpost voor bedrijven. Hè. Dus ze hebben natuurlijk belang bij om die kosten zo laag mogelijk te houden. Dus ook daar is al heel veel gebeurd. Ja. Dan tot slot nog, is heel kort nog van u beiden wil ik weten, is Nederland te klein voor de hoeveelheid industrie die er nu is? Meneer De Krom zal, denk ik, het antwoord kan ik wel raden, denk ik. Maar meneer Bouke? Nou, wat ik zie, in Nederland willen we heel veel op een klein grondgebied. We hebben heel veel industrie, die is nu nog heel vervuilend. We hebben de derde luchthaven van Europa die

Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. IT, bel je accountant. nba.nl/rekentop. 4 uur.